شب بخیر کوچولو. به نام خدای یکتا، خدای مهربون، خدایی که آسمون به این قشنگی رو آفریده، از همه مهمتر شما رو برای ما آفریده. ایشالله زنده باشین، خوش باشین، سلامت باشین گلگلیا. بچه های سوال، هیچ شده به کشوی جوراباتون سری بزنین؟ یا در هر صورت جایی که جوراباتون رو نگه میدارین سری بزنین ببینین چند تا جوراب لنگه به لنگه دارین؟ ها؟ من که هیچی نگید، آبرون میره، اغلب جورابام لنگه به لنگه است، گومشون میکنم. اما میدونم شما انقدر باهوشین، انقدر مرتبین که بله جوراباتون همه جفت جفت سر جاشونن. آخه جورابا هم با هم زندگی میکنن دیگه، نباید لنگه به لنگه بشن. دوست دارین قصه امشب رو بشنویم؟ قصه به اسم لنگه جوراب تنها. لنگه جوراب قرمز تنهایی بود که روی بند نشسته بود. لنگه جوراب هنوز خیس بود، حوصله‌اش هم سر رفته بود، دلش میخواست هرچه زودتر خشک بشه و از روی بند پایین بیاد. لنگه جوراب از روی تنهایی آهی کشید. نسیم که داشت از اون طرف رد میشد صدای آه لنگه جوراب رو شنید و گفت: چی شده لنگه جوراب؟ چرا آه میکشی؟ لنگه جوراب گفت: من یه جفت جورابم، اما اون لنگم نیست. من اینجا تنهایی رو بند رختم، خیسم، پس کی خشک میشم؟ نسیم گفت: خب این که قصه نداره، الان خودم تو رو خشک میکنم و بعد کمکت میکنم تا اون یکی لنگت رو پیدا کنی. نسیم لنگ جوراب رو برداشت و به این طرف و اون طرف برد. بچه همسایه لنگ جوراب رو دید، با خوشحالی گفت: وای، لنگ جورابم پیدا شد. لنگ جوراب خودش رو عقب کشید و گفت: من که مال تو نیستم، من مال علی کوچولوام. بچه همسایه گفت: نه، تو مال منی، حتمنم مال منی. بچه‌های توی کوچه با شنیدن صدای اونا دست از بازی کشیدن تا ببینن چه خبر شده. اونا با دیدن لنگ جوراب قرمز و تنها با خوشحالی گفتن: لنگه جورابم پیدا شد، لنگه جورابم پیدا شد. نسیم که دید الان همه میخوان لنگه جوراب رو بردارن، تندی وزید و لنگه جوراب رو با خودش برد. بچه هم دنبال نسیم شروع کردن به دویدن تا بالاخره بتونن لنگه جوراب رو بگیرن. نسیم های و هوی کرد و باد شد. باد لنگ جوراب رو با سرعت از بچه ها دور کرد. اما بچه ها سوار دوچرخه هاشون شدن و تون تون پا زدن. چیزی نمونده بود که بچه ها به لنگ جوراب برسن که باد هایی کرد و هوی کرد و طوفان شد. گرد و خاکی شد که نگو و نپرس. بچه ها لنگ جوراب رو گم کردن. لنگ جوراب از بس که چرخیده بود گیج و فیج شده بود، نمیدونست از کدوم طرف بره. یه دفعه یه لنگ جوراب آبی رو دید که در هوا تکون میخوره. باد به اون طرف رفت. علی کوچولو لنگ جوراب آبیشو در هوا تکون میداد و میگفت از این طرف، از این طرف. باد های و هوی کرد و خندید و لنگ جوراب رو انداخت پایین. لنگ جوراب افتاد روی سر علی کوچولو. علی کوچولو هم از خوشحالی خندید و داد زد مامان، مامان، لنگ جورابم پیدا شد. لنگ جورابا که به هم رسیدن، بله، کلی خوشحال شدن و شروع کردن به خندیدن. خب بچه های گلم، خدا رو شکر که لنگ جوراب قصه ما دوباره برگشت پیش صاحبش، یعنی علی کوچولو. شما هم اگه رختا و لباساتون این طرف و اون طرف خدای نکرده افتاده، اونا رو جمع کنین، مرتب کنین، بذارین توی بغچه، چمدون یا توی کمد، هر جوری که باید باشن. بله، مخصوصا جوراباتون رو به هم گره بزنین که یه وقت گم نشن. نمیدونم دیگه چی بگم، دلم نمیخواد از پیشتون برم، ولی دیگه وقت خوابتونه. انشالله خوابای خوب ببینین و بله، ای کاش بیام پیشتون و براتون جورابای خوشگل بیارم. قربونتون برم عزیزای گلم، خداحافظ تا فردا شب.